Moi drodzy, czy ta końcówka utworu The Battles nie przypomina wam czegoś? Mi przypomina smurfne hity. To tam było przecież, taki wokal był taki podkręcony, pitch był zmieniony po to, żeby imitować smurfy, dzieci, czy ja wiem, zwierzęta może jakieś. Bardzo mi przypomina ten wokal smurfne hity. Ja miałem teraz zaprezentować wam wielkich rosyjskich uczonych, ale o tym za chwilę, bo moje skojarzenia poszły od smurfnych hitów do Aldony Orłowskiej, bo to są... no może niepodobne, ale w pewien sposób powiązane zjawiska muzyczne. I to mnie naprowadziło na jeszcze jedną rzecz. Otóż ostatnio, na pewnym sutym wieczorze, po powrocie do domu, zacząłem oglądać i słuchać teledyski Aldony Orłowskiej, które są no, nie do podrobienia, trzeba przyznać, ta pani jest. I naszło mnie, eureka, zrozumiałem twórczość Aldony Orłowskiej. Tak. Jeśli ktoś z nią jeszcze nie miał okazji się zapoznać, to za chwilę się zapozna. Natomiast olśniło mnie. Otóż te teledyski, w tych teledyskach często pani Aldona, ruchy jej ust nie zgadzają się z muzyką, nie zgadzają się z tym, co jest śpiewane, są troszeczkę inne. Montaż tych teledysków sprawia wrażenie takie, jakby było to zupełnie chaotycznie pocięte i zupełnie po prostu tak nawrzucane, po prostu, wręcz losowo. Natomiast ja zrozumiałem głęboką myśl, która się za tym wszystkim kryje. Otóż pani Aldona Orłowska i jej twórczość mówi odbiorcom, że dzisiaj każdy może zostać artystą, że wystarczy uwierzyć w siebie, zaprezentować cokolwiek, żeby po prostu twórczość Aldony Orłowskiej aż krzyczy, żeby ujarzmić swojego wewnętrznego krytyka, który boi się oceny, który boi się oceny innych, który boi się krytycyzmu, żeby wyjść z tym, co nam gra w sercu, gra w duszy, wyjść z tym do ludzi i nie bać się oceny, wystawiania na ocenę. Więc według mnie pani Aldona Orłowska jest największym motywatorem wszechczasów. No, przynajmniej tych czasów, w których żyjemy, bo jeśli ona może... no to któż nie może? A za ilustrację moich słów posłuży moja ulubiona chyba piosenka pani Aldony, czyli To przeznaczenie. A po tej piosence już zgodnie z obietnicą zaprezentuję cykl Wielcy Rosyjscy Uczeni. A tymczasem przed państwem Wanna Wachnigały w programie Trzecim Polskiego Radia Aldona Orłowska. To była Aldona Orłowska, Wanna Wachmigały, a teraz już ten inspirujący podkład muzyczny znaczy tyle, że nadszedł czas na cykl Wielcy Rosyjscy. Aż mi długopis spadł. Wielcy Rosyjscy Uczeni. Dziś przed państwem Jurij Głębinow. Były to zamierzchłe czasy. Czasy, kiedy człowiek był bardzo zależny od potężnych i często okrutnych sił przyrody. Szczególnie na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Nie dość, że mieszkańcy tych terenów zmagali się ze srogą północną pogodą i niedoborami żywności, to cierpieli również na niedostatek wody. Musieli nosić ją z rzek, w dwojakach. Słyszeli o dołach w ziemi, skąd można wydobyć wodę, ale ciągle nie udawało im się to. Dochodziło do tego, że gdy rzeki były skute lodem, to cała wioska była zależna od nosiwodów. Woda osiągała zawrotne ceny. Była dobrem bardzo pożądanym i bardzo rzadkim. Ludzie próbowali kopać studnie na Modłę Zachodnią, ale ciągle im się nie udawało. Przyglądał się temu wszystkiemu Jurij Głębinow, syn włościanina, późniejszy wielki uczony i reformator. Patrzył na ludzi kopiących studnie i nie mogących dokopać się do wody. Po tygodniach rozmyślań wpadł na prawdopodobną przyczynę. Eureka. Wieśniacy instynktownie kopali w kierunku rzeki, to znaczy w bok. Nie kopali w innych kierunkach, szczególnie w dół. Jurij, gdy to pojął, ochoczo zabrał się do kopania w dół, w kierunku ziemi. Po pewnym czasie jego wysiłki opłaciły się. Tuż nad ranem, przed wschodem słońca, z jego dziury wytrysnęła woda. Od tej pory właśnie studnie, w których od dołu wydobywa się wodę, taka studnia to na cześć Jurija studnia Głębinowa. Преследуем зло, если в жизни бы нашей так же нам бесконечно везло. Снова съемка в погоне из без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, каскадеры. Мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба. Каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба. To, co usłyszeliście przed chwilą, to pan Siergiej Skaczkow w utworze Kaskadiory. No, taki tekst, można powiedzieć, też metaforyczny, że inaczej nie mogą żyć niektórzy właśnie niż życiem takim pełnym wrażeń. No i właśnie, pełna wrażeń jeszcze będzie playlista do godziny drugiej, to o tym mogę was zapewnić, zresztą o tym za chwilę przekonacie się, no właśnie. Nie tylko playlista, chciałbym jeszcze powiedzieć, że czeka nas dowcip dwutygodnia. Pewne tajemnice, no nie wiem czy powszechnie wiadomo, ale w Afganistanie wykopano statek kosmiczny i to nie lichy, a w Watykanie mają wehikuł czasu. Tych wszystkich sensacji dowiedziałem się z pewnego kanału na portalu YouTube, o tym też za chwilę powiem. Będzie strefa mroku, a będzie moja deklaracja jako intelektualisty i dziennikarza i twórcy. Bardzo ważna, myślę. Także szykujcie się, moi mini. O dowcipie już powiedziałem. Być może jeszcze dawka poezji nas czeka. A propos playlisty. A propos playlisty. No właśnie, chciałbym... Są takie momenty, że niektóre zespoły tak się nazywają, że ciężko z tego wybrnąć. Trzeba stosować jakieś łamańce tutaj po prostu. Więc ja zastosuję taki łamaniec, żeby... No, niby jest po północy, ale mimo wszystko antena publicznego radia, więc jest pewien zespół, który obserwuję, obserwowałem na scenie tutaj polskiej. Zespół nazywa się G, powiedzmy to w ten sposób, tak oględnie. Bardzo fajne utwory, na przykład piosenka o torebce foliowej, jak również ten utwór, który za chwilę i który, no, każdy utwór zespołu G, no, ma takie fragmenty, że trzeba jakoś je schować, dlatego że dosyć dosadnie się tutaj wokalista wypowiada na temat niektórych spraw. I tak będzie tym razem na pobudzenie, dlatego że już jest późna pora, żebyśmy troszeczkę wszyscy się ożywili na te jeszcze rzeczy, które nas czekają. Zespół G w utworze Myślenie z serialu. Teraz. Yeah. No właśnie, bardzo tak mocno się urywa ten utwór, nie obchodzi mnie wcale, bardzo radykalny przekaz, bo potem wokalista śpiewa o tym, że kocha polskie seriale, ale kocha je tak bardzo, bardzo dosadnie i brutalnie. No, z racji tego, no, anteny publicznej ogólnopolskiej, no, nie zaprezentowałem tego utworu do końca, troszeczkę go okaleczyłem, mam nadzieję, że chłopaki z zespołu G mi to wybaczą, a tymczasem ten punkowy, bezkompromisowy przekaz sprawił, że mam odwagę, bo ja muszę, jako Polak, jako twórca, nie wiem, czy artysta, czy nie, wypowiedzieć się na tematy tutaj bieżące, nawet publiczne, polityczne. Moi mili, jest taka sprawa, że jest spór wokół finansowania tutaj Europejskiego Centrum Solidarności i jest duży spór pomiędzy rządem a samorządem. No moi mili, ja byłem na wybrzeżu ostatnio. No i widziałem, jak to wszystko wygląda z bliska, także możecie mi zaufać. No przede wszystkim, bo ja nie mogę milczeć na ten temat. Przede wszystkim to te całe Europejskie Centrum Solidarności to rdza jest, to jest pordzewiały budynek. To wstyd jest w ogóle, takie pordzewiałe, to wstyd komuś pokazać w ogóle z zagranicy, jak goście przychodzą, to tutaj, że bida z nędzą po prostu, że nie stać nas. No i widać, że to wszystko jest niedofinansowane. Także tutaj są różne, prawda, spory na temat tego, co w tym Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powinno być. A ja mówię stop, przepraszam. Tutaj trzeba dobrego gospodarza, który to wszystko ogarnie i przede wszystkim tą rdzę przebrzydłą stamtąd, nie wiem, zedrze czy coś. No są jakieś tutaj, ja widziałem w telewizji, są reklamy tych farb, co można na rdzę dać. To przede wszystkim trzeba odmalować, w czynie społecznym najlepiej, tu mieszkańcy Gdańska czy coś, odmalować, żeby to porządnie wyglądało, bo teraz to dziadostwo takie pordzewiałe i wtedy możemy rozmawiać o czymś w ogóle. Także ja tutaj apeluję ze swojego miejsca, ja tutaj nawet list teraz, jednoosobowy list tutaj podpisuję w swoim imieniu i wysyłam tam, że trzeba pomalować, a dopiero potem trzeba wziąć się po prostu do solidnej roboty. My wszyscy i dziękuję. To było moje zdanie na temat Europejskiego Centrum Solidarności, a teraz jeszcze równie utwór zaangażowany bardzo dobrze w sprawy publiczne, chociaż bardziej w stylu przedwojennym. Jednym słowem, mężczyźni z zespołu Hańba, który bardzo cenię, w utworze Filozofom. Jak len, czy opłatek je czy macę, kim jest cudny chłopak ten? Hoppa! Obłoczek i cymbał glista, pusty łeb reakcjonista, rządowa posadka, może i szczyt, droga jest gładka, mały wstyd. obłoczek i cymbał glista. Pusty łeb, reakcjonista, rządowa posadka. Naszej szczyt! Droga jest gładka. Mały wstyd. Bancik, bydle wlane, korporacik! Panio bez głów, nabieracze mas, bujać słonia, a nie Hańba. To była hańba w utworze Korporancik. To nie był utwór Filozofom, przepraszam. Zdarza się czasem najlepszym pomylenie tytułu. Korporancik. No, niby to wszystko odnosi się do Polski przedwojennej, ale może też odnosi się do innych również czasów, kto to wie. Interpretacje pozostawiam Państwu. A teraz troszeczkę na pewne uspokojenie. Też zespół, który bardzo lubię. Siłą rzeczy przedstawiam w swojej audycji zespoły, które bardzo lubię. Mapa. Mapa, czyli byli członkowie zespołu Eva Braun w utworach takich bardziej instrumentalnych, które mają różne dziwne tytuły, które również bardzo mi się podobają i tak też jest w tym przypadku. Zespół Mapa w utworze Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Piękne, piękne zdanie, muszę przyznać, takie właśnie nieprzymuszające do niczego tego typu. Zauważyłem w ogóle, że często im bardziej ciśniemy, im bardziej coś chcemy na kimś wymusić, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że to się stanie. Bo często człowiek przymuszany, z niewolnika nie ma pracownika i tak dalej, i tak dalej. Często człowiek przymuszany do czegoś, no, niekoniecznie chce robić daną rzecz. A jeśli zostawimy przestrzeń, jeśli zostawimy taką propozycję i tak dalej, to rzeczy mogą wyglądać zgoła inaczej i często właśnie chcąc mniej, możemy bardziej zrealizować swoje cele. No to taka uwaga natury ogólnej. A jeszcze w audycji między innymi, niech ja tutaj mam swoją mapę umysłową tego, co w audycji. A właśnie, cały czas czeka nas dowcip dwutygodnia. Czeka nas również strefa mroku i może jeszcze uraczę was porcją poezji. A jeszcze muszę przez chwilę chociaż powiedzieć o pewnym kanale na YouTubie, z którego dowiedziałem się jakichś tutaj niesamowitych rzeczy, ale to za chwilę, a być może już zaraz po tym utworze. Tymczasem Mapa, Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Co? Nagrywam już. No to nie wiedziałem. Graj. zespół Mapa. Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. No właśnie, to był przyczynek do pewnej refleksji, że w ogóle, a szczególnie w związkach takich międzyludzkich, jak czegoś żądamy i czegoś tak bardzo chcemy, to często efekt jest odwrotny. No, a czasem, jeśli pokazujemy dystans i że nam nie zależy na pewnej rzeczy, to często ta rzecz wtedy się pojawia. No dobrze, ale dość takich refleksji ogólnych. Przejdźmy do refleksji szczególnych. O jednej rzeczy ja nie powiedziałem. Parę dni temu upłynęła rocznica pewnego artysty japońskiego, Takeshi Kabayashiego, znanego również jako Akai Neko. Był to japoński performer, japoński artysta, no dosyć nieznany szerszej publiczności. Człowiek, który przez część swojego życia artystycznego zajmował się muzyką, i to taką muzyką niebagatelną, muzyką dziwną. Dość powiedzieć, że Akai Neko rozwiesił na wyspie Honshu pomiędzy dwoma słupami ogromną stalową linę, taką strunę, którą wiatr czasem poruszał i która to struna wydawała niesamowite dźwięki. W ogóle Takeshi był przywiązany do takich strunowych instrumentów i właśnie jego dojrzała twórczość, kiedy już nie miał zdrowia do tak ogromnych projektów z rozmachem, zaczął grać na sprężynie do drzwi. I właśnie utwór z tego etapu działalności Takeshiego chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. No, siłą rzeczy moja audycja to jest prezentowanie rzeczy, twórczości i artystów takich nie do końca podążających głównym nurtem, takich dosyć nieznanych. I Takeshi, zwany również Akai Neko, takie rzeczy popełniał i no nawet wśród japońskich znawców sztuki nie jest zbytnio znany, a myślę, że jego postać jest warta przypomnienia, szczególnie no, że jego twórczość jest taka dosyć bezpretensjonalna. On pozwalał naturze, on pozwalał chaosowi w ogóle różne rzeczy tworzyć. I tak też jest z jego muzyką na sprężynie do drzwi. Po prostu miał taką sprężynkę i na niej sobie brzdąkał. Jak to słychać? Często jakieś podkłady do tego dawał, bardzo ciche. Jak to słychać? Jakie wrażenie to sprawia? No cóż, nie będę o tym więcej mówił już. Może posłuchajmy krótkiego utworu Akai Neko właśnie ze sprężyną do drzwi. Akai Neko, czyli po naszemu też Rudy Kot, taki był pseudonim tego artysty, często lubił grać na tej sprężynie rano. To go dosyć relaksowało. Wtedy nagrywał swoje utwory. Ale dość o tym. Za chwilę, moi mini, to do czego was przyzwyczaiłem, czyli strefa mroku. Ale zanim to nastąpi, to żeby wprowadzić się mentalnie właśnie w strefę mroku, mroczny zespół z Łodzi, który już gościł w audycji, nie osobiście, ale gościł ze swoimi piosenkami. Wierzę Fabryk w utworze Papieros, a potem już Strefa Mroku. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. fabryki papieros to już było, a przed państwem strefa mroku w annałach migały. Dziś chciałbym przedstawić zespół z Zabuga, a może bardziej nawet na północ, ale generalnie zespół naszych sąsiadów północno-wschodnich i nie mówię tutaj o Rosjanach, a o Białorusinach. Małczat Doma, tak nazywa się zespół, powstały, no właśnie, te piosenki, to jest to coś, co bardzo lubię, te piosenki, te utwory Małczat Doma, wskazują na rok powstania, powiedzmy, 85, 86. Tymczasem sama kapela powstała w 2017 roku w Mińsku białoruskim i tworzą ją pan Jegor Szkutko, wokalista, Roman Komogorcew, który obsługuje gitarę, syntezator oraz automat perkusyjny, oraz Paweł Kozłow, który gra na basie oraz również na syntezatorach. Małczat Doma, no to jest absolutnie synthpop, nowa fala, tego typu sympatyczne klimaty, w dodatku z językiem rosyjskim i z tekstami, no wiadomo, jak na gatunek przystało, dosyć smutnymi, egzystencjalnymi. Tyle kapela, która wydała w 2018 roku album Etaży, czyli po naszemu piętra. Piękny, brutalny, betonowa budowla na okładce tejże płyty, a ja chciałbym wam przedstawić dziś drugi utwór z płyty, Tańcować. Tańcować w wykonaniu Małczat Doma. Posłuchajcie, bo myślę, że warto. Thank you. tańcować w wykonaniu Małczat Doma, zespołu białoruskiego. No, ja nie umieję tańcować, czyli problem, z którym no, nie jeden mężczyzna się boryka. A jeśli ktoś chciałby wybrać się na koncert zespołu Małczat Doma, to najbliższa okazja to będzie 16 lutego. Grają w Kijowie, w klubie Closer. Swoją drogą bardzo ładna nazwa klubu. No taka jak ostatni album Joy Division, także no nie chcę tutaj robić krypciochy, ale ładna nazwa, no to i może klub całkiem zacny, a na pewno muzyka Małczat Doma również. Dobrze, moi mili, i co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze pozostaniemy w takim klimacie synth-popowo, troszeczkę ponurackim, a to dlatego, że zespół tym razem z zachodniej Europy, Covenant, jeszcze za chwilę wybrzmi. Chciałbym pozostać przez chwilę w jednym brzmieniu mniej więcej, a po zespole Covenant... Coś, na co być może niektórzy z was czekali, czyli dowcip dwutygodnia będzie, tak, żeby przełamać klimat. No, także plan na najbliższe 10 minut. Znamy Wanna Łachmigały w Radiowej Trójce, Covenant, a potem dowcip dwutygodnia. Zapraszam serdecznie. Stand before the gates and watch Metropolis. Empires come and go, we'll live forever. And eternity is in your hidden eyes. Take my broken wings, teach me to fly again. I stand alone. We stand alone. I stand alone. We stand alone. Promises and a day is gone. We Stand Alone, zespół Covenant. I właśnie z tymi zespołami Covenant w ogóle jest małe zamieszanie, dlatego że to był zespół Covenant przez C, utworzony w 1986 roku w Helsingborgu w Szwecji, wykonujący muzykę taką, jaką przed chwilą słyszeliście. Jest inny zespół Covenant, również ze Szwecji, który na początku wykonywał symfoniczny black metal, a w tej chwili bardziej w stronę industrialnych brzmień. I te dwa zespoły się swojego czasu trochę poprztykały o nazwę, bo jeden miał, więc ten młodszy zespół musiał przejść na Covenant przez K i wszystko już po szwedzku zostało załagodzone. To taka mała ciekawocha, nieciekawocha muzyczna. Ale miał być dowcip. Więc na sam koniec praktycznie audycji jeszcze dowcip dwutygodnia. Było to tak. Lubelszczyzna, rok 47. To już 2 lata po wojnie. Miasta były nią dotknięte bardziej niż wsie. I oto przenosimy się do wsi Bychawa. Tam, gdzie pewna matka przez całą okupację przechowywała w stajni swojego syna. Dzięki czemu uniknął on przymusowych robót w Rzeszy. Matka z synem cieszą się, że wojna już minęła. I oto mamy listopad 1947 roku. Wielka radość, bo latem obrodziły pierwszy raz od wojny śliwy. I matka pakuje te śliwy do słoików zdobycznych i gotuje, je smaży. I wraca syn z pola i patrzy na matkę. I pyta, a co też mama gotuje? Powidło, odpowiada mama. Co? Powidło. To właśnie był dowcip dwutygodnia. A propos wojennych rzeczywistości, to zespół Death in June bardzo lubi tego typu klimaty, więc Death in June, but what if the symbols shatter? When life is but disappointment and nothing is amusing, the one wild hunt for loneliness is a life without God, is an end without love, soulless today and soulless tomorrow. We struggle for the joy. Oh, we struggle for the joy that life is haunted by, that life is haunted by. Its meaninglessness yearned to be gathered, cracked and saved. A thought for a lifetime, a thought for a nighttime. But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? And who knows what happens to hearts? But what ends shatter, who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter, and who knows what happens to hearts? But what ends when the symbols shatter? No właśnie, cóż zostanie po tym, jak roztrzaskają się symbole, pyta Dev in June. O, będziemy żyć dalej po prostu. No piękne są nastrojowe ballady tego zespołu. Nie będę wnikał czasem w klimaty, w które wkręca się śpiewający. A na cóż to komu, a po cóż to. W każdym razie lubi on taki nastrój przeszłości. Często występuje w różnych mundurach. Do historii przeszedł jego koncert, który był grany we Francji w jednej z bibliotek. Osobliwie tam pan z Dev in June wyglądał. A nam żegnać przyszła pora. Bardzo mi było miło. To w ogóle muszę się wam wyznać bardzo szybko również, że to czasami tak jest, że jestem rano tego dnia i mówię, jejku, co ja tym słuchaczom zaprezentuję w ogóle? O czym będzie ta audycja? Ale czasem trzeba po prostu usiąść i zacząć coś robić, nawet nie mając w głowie pełnego obrazu, po prostu zacząć coś robić. Zawsze wychodzi pewna konstrukcja z tego, zawsze rodzą się utwory, następne utwory, różne opowieści, różne skojarzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu nagle jestem zdziwiony, kończąc audycję. Wow, okej. Okay. Było i było, może nawet miło, kto wie. Na sam koniec tej audycji, którą po mistrzowsku zrealizowała pani Renata Szewczak, bardzo mi miło, nad którą czuwała nieoceniona Aleksandra Budka, chciałbym, żebyście posłuchali takiego, można powiedzieć, radosnego kopniaka u zespołu, który rozsławił zespół filmowy Skurcz i Doktor Yry, kiedy u mnie był i opowiadał. Tanssi Orchestra Lossimes, fiński zespół, który był na ścieżkach dźwiękowych zespołu filmowego Skurcz. To na koniec i ja was zostawiam z przesłaniem, który również zespół filmowy Skurcz i Aldona Orłowska do was przesyła. Ugaście swoich wewnętrznych krytyków, nie bójcie się czasem oceny ze strony innych. Czasem warto ze swoimi rzeczami wyjść naprzeciw ludziom. Było mi bardzo miło. Nazywałem się i nadal nazywam się Michał Migała, a to były Annały Migały. Sellaisen tahtoisin monta kertaa. Silloin ilta houkutti uimaan kuutamoon. Silloin istuin viereni viileän ruohikkoon. Öisin kutsusi aina kuulin. Siihen vastasin epävarmoin. Annoit mulle hetken kauneimmat elämässäin. Siksi tahdon nähdä vielä sun vierelläin. Sata kesä tuot yötä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuot yötä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuot yötä kaikkineen, sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sinua ilman ei saa kesää, silloin oisin pääskyinen vailla pesää. Tule vielä kerran, sillä saat minut rauhoittumaan. Anna kesäni tulla, vapana ja valtoimenaan.